بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، باب في حبس لحوم الأضاحي. دا باب دا بيان دا إسارولو دا غوخو دا قربانوكي. ابتدا كدا حكمو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم منا فرمائي لوا چه دا قرباني غوخي بدا دري ورزو نسيوازان سرسوك ني ساري او دا بزان سر ذخیره کینا. دغه حکم بیا منسوخ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم امت لو فرمایل فکلوا وتصدقوا وادخروا، اوس د قربانین خوراکم کوي، خیراتم کوي او ځان سر ذخیره کویم. امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د اکثر اهل علم مذهب دا ده چې د قربانی په غوخه کې مستحب طریقه دا ده چې دا د دری حصے شي. یو حصہ د مساکین او فقراء او لخیرات ورکی، او دویم حصہ د خپلوانو له داغین اطعام ورکی، او دریم حصہ د پخپل او د خپل بال بچو خوري. په دې باب کې څه احادیث هم راغلي دي چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې د قربانۍ غوښه درې حصو له تقسیمول مستحب دي. خو هغه حدیث د اسانیدو په اعتبار سره ټول ضعیف دي، د قران کریم د دې آیات نه بعضي اهل علم استدلال کړي چې د قربانۍ هغه لحوم درې اقسام له تقسیمول پکار دي. سورة الحج رب العالمين فرمائي فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا كأمر دي تاسو تخبل خوراك كوي أو دينة طعام وركوي، فقير ومسكين لتي طعام وركوي. ندادريو هسول تقسيمو البكار دي، یوتنه پخپل اکل، دویم د دینه اهدا چاله هدیه ورکول، او دریم اطعام. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول دف ناس من اهل الباديه حضره الاضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفحون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال، قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. عائشة رضي الله عنها دف ناس من اهل الباديه، راغلیو سخلق د باندینا، باندچیان راغلیو لوګ ورل رسیدلی و، نو د باندینا راغل خاریلا. د دف معنا دا اقبلوا وجاءوا، او دف اغه مزل لوی چې انسان پاغه کې لند لند قدمونه اخلي او په تلوار را رواني. دف ناس راغلیو سخلق من اهل البادیتی، د باندې والونه حضرت الاضحى. دا لفظ د حضرت چې د مثلثه الحاده حضره یا په کسری د حسره حضره یا په زمي سره حضره حضرت الاضحى. کله چې عيد الاضحى حاضر شوه په لوی اختر کې راغلی فی زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و ادخر الثلث تاسو د قربانی غدره میسه د ځان سره ذخیره کړئ وتصدقوا بما بقیا او خیراتو کوي په هغه چې کوم باقی دی دوی سه تقسیم کړئ. قالت نو بیبی فرمایي فلما کان بعد ذلك کله چې بل کالو یی بل کال چې لوی اختر راغې مخکې کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کړی و چې ثلث د ځان سره ذخیره کوي او ثلثان باندې تصدق کوي. فلما کان بعد ذلك هر کله چې لوی اختر پس د دینه قیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې یا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم بشكو خلق چه فائده به حاصلول د خپل قربانونا ويجملون دا یاد باب افعال نه د اجمل يجملو یاد د باب نصر ينصرون د يجملون ويجملون منها الودك او ولیکول به د دین غواز دا او دا غینه به ډل استل ودک اغ غړوالی او ډلو لوی ويتخذون منها الاسقيا او جوړول به د دې د سرمنو نه مشکونه. اسقيا جمع د سقا ده دا غ مشک لوی چې وبونه جوړ شي او پاغي کې به وب محفوظي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې دا سدي او كما قال دا او د شک د فاره دي دراوي نه شک راغله چې یاداس الفاظ نبي عليه السلام وي. تپوس یو کو دینا قالو نو ایدی صحابه کرام یا رسول الله نهیت عن امساك لحوم الضحايا تاسو منه فرمایلی دا دی سارولو دا غوخو د قربانونا بعد ثلاث ای بعد ثلاث ليال بس د دری شپونا چې دری ورځو دری شپونا خپل به تاسو غوخ ځان سره نه ساروي یعنی بعد ثلاثه ايام من يوم النحر فكما رزبان دي چې تاسو قربانی وکا د لوی اختر رز د نوداغې ندرې رز پس به تاسو ځان سره غوخه نه ساروي یا په کوم رز باندې چې تاسو ساروي ذبح کو دا درې رز به یا حسابي کې د یوم النحر نه نو د اختر رز ورپسې درې رز او یا به دا حسابي کې د اغه رز نه چې په کوم رز باندې ساروي ذبح شوه نو که د اختر په دوی باندې چې ساروي ذبح کو نو داغې نه رست درې رز بیا مراد دي. تاسو منه فرمایلی دي سارول د غوخه د قربانونه بعد ثلاث پس د درې شپونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمائل انما نهيتكم من اجل الدافة التي يقينا ما من كروا دو وجه دغه دغه جماعت راتلون کی دو وجنا دافه معنا د الجماعه المقبله د باندینه چکم جماعت راغلو او لوګي غي د باندینه روستي وخارلا نو دای دو وجنا ما د من فرمایلی وا التي دفت عليكم اغشي غير متوجي شبو او راغلي تاسولا. فكلون استاسو خوراك كوي دي غوخونا وتصدقو او خيرات كوي ودخيرو دزان سر زخيرة كوي. نو مستحب طريقة پا كتاسولا بيان شوا چه دريو حسولة دي تقسيم شي دا مذهب دا اكثر اهل علم دي او كي وصدي زان سر طول غوخ ايسارا كاو دي ورل محتاج وي نو طولم زان سر ايسارو لشي. امام نووي رحمت الله علی د علی او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړي چې غیله نسخه نو رسیدلې دا غی مذهب دا او چې د قربانی غو خزان سره د دری ورځو نه پسې سارول د حرام دي. غړم بنه حکم ور معلوم او نسخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لنه و معلومه. او بل دا قاعده تاسو په اصول کې ویلې من علم حجه علی من لم يعلم چا سره چې دی یو سیز علم وی نو هغه حجت ده په هغه چا باندې چې ای سره علم ني. نو کم اهل علم چې وایي چې دا حکم منسوخ شوی دی سره علم موجود دی صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله دغه صحابه کرام له دا نسخه نو رسیدلې او دلته فکلوا وتصدقوا دې کې امر راغې نو دا امر د جمهور اهل علم په نیز باندې د اباحت د پاره دی ځکه امر چې کله د حذر او د منع نه پس راشي نو دا د جمهور اهل علم په نیز باندې د اباحت د پاره مخکې منوه چې د درې ورځو نه سیوا بزان سره د غوښې نه ساروي بیا اباحت راغې نو دا امر چې بعد الحذر راشي دا د اباحت د پاره وي نو د خپل قربانۍ نه خوراک کول دا مستحب طریقه ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بم قربانی وکا نو د خپل قربانۍ نه دارګ کم ساروی چې په حج کې ذبح کړي او داغې نه خوراک کړو بیا امام زهری رحمت الله علیه وی من السنه ان تاكل اولا من الكبد سنت طریقه دا چې اول د ساروی غینه او جګر وخوري ذکر دا په پخلی کې آسان وی او بل د ساروی نه دا زر روزي ساروی چې ذبح کو او سرمن د تن لرکا نو په دې کې صفایي مفایي لاجتنی او پخې گیمزر خودی له سنت ویل دا مناسب خبره نه ده ځکه په صحیح حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی ثابت چې ګنې هغه ابتدا په دې باندې کړی چې د جګر غوخه وخی خوړلې بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې د قربانۍ نه به خوراک کول خو پاغي کې دا تهدید نو چې د دې معین اندام نه او د دې معین غوخه نه بخورم حدیث د بوریده رضی الله عنه امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی پاغي کې دا راغلی دی واذا كان الاضحى لم ياكل شيئا حتى يرجع کله چې بدلو یختر رزوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوراک نه کولو وړوک یختر کې خو چې بکله وته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با کجوري وخوري او ناتکی به وخوري درې یا پنځه یا و او په لو یختر کې به وي خوراک نه کولو تر دې چې د مزنه برا واپس شو وکانا اذا رجع اكل من كبد اضحيته په دغه روایت کې داسې الفاظ راغلي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم را واپس شو نو د خپل قربانۍ د جګر نه به وخوړه خو حدیث کې چې دا اکل من الكبد راغله نو دا زیادت په حدیث کې ضعیف ده ځکه په دې کې یو راوی ده عقبه ابن عبد الله الاصم هغه د محدثینو په نیز باندې ضعیف ده نو دا زیادت په حدیث کې نه ده ثابت چې د جګر د ساروی نه به خوړو بلکې مطلقاً د اکل او د خوراک ذکر راغله نو دا مستحب طریقه ده چې یو انسان قربانی وکي او خپل داغې نه خوراک وکي بیا فقهای کرام ذکر کړي چې درې انواع دي د ذبیحو یو هغه نوع ده چې داغې نه خپل صاحب خوراک کول شي په اجماع د اهل علم سره او دویمه هغه نوع ذبیحه ده چې داغې نه خوراک نشي کولې په اجماع د اهل علم سره او په درې منوع کې اختلاف دی اوله نوع چې په اجماع سره داغې نه خوراک کول جایز دی نو دا اضحیه ده قربانی ده کدا چې نفلی کړی وي او که واجب قربانی وي یا که نظر منلې نو د دینه خوراک کول مستحب دی او دویم هغه نوع چې په اجماع د اهل علم سره دا غینه خوراک نشي کوله هغه دم الاحصار او جزاء الصيد دی دارنګي دم الكفارات الواجبه چې څوک حج یا عمره لذي په لار کې غد حج او د عمره نه بند کړي شو نو د چې کومه قرباني کوي یا محرم په حالت د احرام کې په د باندې قرباني واجب شو احرام چې کومه پابندۍ دي هغه پابندو کې د دنه سختایو شو او په د باندې دم راغې یا کم کفارات واجبه چي دي چې په حالت د احرام کې جنایتو کې لکه جامع واغوندی یا سرکل کې یا جما بعد الوقوف بعرفه کې یا کم نظر منلې چې زب سروې زب حکوم نو په اتفاق د اهل علم سره د دین خوراک نشي کولې او دریم قسم چې ده چې پاغي کې اختلاف دی چې هغه ذبیحین خوراک کول شي کنه هغه دم المتعه والقران چې کله حاجی حج تمتو کی یا حج قرانو کی دا غین رستو چې کومه قربانی دی کوي نو په دې کې اختلاف دی. د احناف په نیز باندې دینه خوراک کول شي. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې خوراک بتینه نه کوي. فکلوا وتصدقوا وادخروا. نو تاسو د دې قربانونو خپلم خوراک کوي، خیرات ته نه کوي او ذخیره کوي. تصدقم د دین افضل خبره ده، خو کچرته یو سړی دا غبال بچ سیوای او کمزوري حالت والد خپل محتاج وي دیله، نو غد پاره بهتر دادی چې به خپل بال بچ له ذخیره کی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابدا بنفسک ثم بغیرک. اول پزان باندې ابتدا او کبیا پبل، نو چې خپل بال بچ د محتاج وي به غیله کیده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع. دغه مخکې حدیث رجال القى نبی عبد الله ابن مسلمة القعنبي ثقته عن مالك مالك ابن انس امام ثقته عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري دام ثقته عمرو بنت عبد الرحمن دا ثقته عائشه رضي الله عنها د مكثرين صحابه کرامو نه ده ام المؤمنين رضي الله عنها. رجال لدي اسناد ثقات دي. دا حديث سيد امام بخاري رحمه الله عليه و امام مسلم بخبل صحيحين کي ذکر کړه. او لفظ د بخاري دا سي دي كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرامو لوي تاسو د دې قربانون خپلم خوراک کوي، مساکین او خپل خپلوانو لته نه طعام ورکوي او ځان لا ذخیره کوي. فان ذلك العام زکه دا مخکې کال چې وو کان بالناس جهد خلق له تکلیف رسیدل او فاردت ان تعينوا فيها نو ما اراده وکا چې تاسو د خلکو سره امداد وکړي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي المنيح عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نبيشة الخير رضي الله عنه وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي إنا كنا نهيناكم يكينا منغا من يكري ويتاسو عن لحومها دغوخو ددي قربانونا أن تأكلوها فوق ثلاث دا چخريتاسو دا أخوا ددري وشبونا ودري ورزونا لكي تساعكم دي دا پارا چه دا ورسي جيتاسو طولو لا كچا قرباني كري أو كني دا كري چه طولو لدا غوخ ورسي. فقد جاء الله بالساعة يكينا راتلل كري دي الله بالساعة ففراخي سرا فكلوا وادخروا واتجروا. فكلوا نتاسو خوراك كوي وادخروا أوزان لزخير كوي سنبالوي واتجروا أو طلب دو أجر كوي. دا دا باب افتعال ندي أصل كيو اتجروا نو همزة بيا پتاباني بدل شوي او یو تا په بل تا کې بیا مدغم شوی نو اتجرو ته جوړ شوی. اطلب الاجر طلب کوي تاسو اجر. او د اتجار نه نه دی چې ګنی تاسو تجارت کوي په دې کې، ځکه د قربانی وغه خرصول یا رستو براشي قصاب لد دینه په مزدوری کې ورکول دا حرام او ناروا دی. وتجرو او تاسو طلب د اجر کوي. الا خبردار وان هذه الايام یقینا دا ایام التشریق د دا اختر دارز ورپسې درې ورځې ایام اکل و شرب دا غرض د خوراک او د سکاک دی و ذکر الله عز وجل او د رب العالمین د ذکر دی. نو په دې ورځو کې روجی نیول دا ناروا دی، ځکه دا ایام اکل و شرب دی. رجال د اسناد مسدد ابن مسرهد البصري ثقه، یزید ابن زریع ابو معاويه البصري دام ثقه ده خالد الحذاء خالد ابن مهران الحذاء ثقه يرسل ابو المليح جددنم ده عامر او بعض ددنم ذکر کړه زيد ابن اسامه الهذلي جدام ثقه ده نبيشه ابن عبد الله الهذلي جدل نبيشه الخير موي دا صحابي او قليل الحديث دلق احاديث ددن مروي دي دا حديث امام مسلم رحمت الله عليه په خپل صحيح کې او امام نسائي په سنن کې ذکر کړه او حديث سندن ثابت ده رجال طول ثقات دي. باب في المسافر يضحي دا باب په باز نسخو کې د باب في الربق بالذبيحه نرست راغله ده او په باز نسخو کې دغه باب نمخ کې ده. باب في المسافر يضحي دا باب د په بیان د دې کې چې مسافر د فارم قرباني کول سنت طریقه ده، مسافر بم قرباني کوي. دا مذهب د امام شافعي رحمت الله عليه او د جمهور اهل علمو چې قرباني څنګه مشروع ده د مقیم د پاره، نو دغه شان ته دا مشروع او سنت ده د مسافر د پاره. او امام ابو حنیفه او امام نخعی رحمهم الله دا غي مذهب ده ده چې په مسافر باندې قرباني نشته. دغه مذهب د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه نن مروي ده. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. ثوبان رضي الله عنه وي چ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرباني کړي وا او دا قرباني په حجۃ الوداع کې وا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافر بیا او یا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاه اي ثوبان په حقته مونږ لا غوخه د دې ګډ دا غوخه ته مونږ برابر کا. قال نو فرمای دی فما زلت اطعمه منها ما دا تیارک همیشه ومزو چې ورکولم می رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی غوخنا حتا قدمنا المدینه تر دې چې مدینه منوره لرو رسیدو. په سفر کې را روانو او وقتن فوقتن بما رسول الله صلی الله علیه وسلم له دین ورکولا. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا محمول د پاغه تطوع قربانی باندې چې کوم نفلی وی او کوم چې وجوبی ده نو غو مسافر باندې نشته. او جمهور اهل علم وی چې څنګه قربانی سنت ده د مقیم د پاره، نو دغه شانتی د مسافر د پاره هم سنت ده. رجال د اسناد عبد الله ابن محمد النفیلی دا ثقه ده، حماد ابن خالد الخياط دام ثقه ده، معاويه ابن صالح چې دا د اندلس قاضي وو د بارک حافظ رحمت الله علیه وی صدوق له اوهام، ابي الظاهريه دا د کنيه دا او نوم ده حدير ابن قريب الشامي دام صدوق صدوق په مرتبه کې د ثقه نه کم وي، جبير ابن نفير الشامي دا ثقه او مخضرم ده. مخضرم هغه کس لوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه منتوی خداغی سره ملاقات نیشوی. او نفیر رضی الله عنه صحابی ده، د جبیر والد چې نفیر ده دا صحابی ده. عن ثوبان، ثوبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولاو ثوبان رضی الله عنه. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړه. باب فی الرفق بالذبیحه بعض نسخو کې دا باب داسې راغلی دی، باب النهی ان تصبر البهائم والرفق بالذبیحه. او بعض نسخو کې صرف داسې راغلی چې باب فی الرفق بالذبیحه، باب النهي دا باب د په بیان د نهي کې ان تصبر البهائم دا چې بند کړی شي زناور او هغه په غشو باندې ولې ورفق بالذبیحه او دا باب د په بیان د دی کې چې کوم حیوان ذبح کړي نو دا غسر به نرمي کوي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته شداد ابن اوس رضی الله عنه وی چې دوه صفاتونه او خویونه دي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلیو چې غی فرمایل ان الله كتب الاحسان على كل شيء الله رب العالمین لیکل د احسان کول په هر یو شی باندې حکم کړه دې چې احسان بکوي دا حکم د استحباب او د تاکید دی فاذا قتلتم کله چې قتل کوي تاسو سوق وجنی چې د کوم خلکو د قتل حکم رب العالمین کړه او دا غي بارک اجازت ده فاذا قتلتم کله چې قتل کوي تاسو بعض احادیث کې ور سره دا زیادت راغله فاذا قتلتم فاحسنوا القتل کله چې قتل کوي تاسو نو په خي طریقې سره قتل کوي هيئت د قتل چې دی هغه په خيسته طریقه کوي واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح کله چې تاسو یو ساروی ذبح کوي نو په خه طریقه باندې تاسو ذبح کوي وليحد احدكم او تیردی کی یو پتاسو کی شفرته چاڑ خپلا چې کله ذبح کوي نو پتیره چاړه باندې دیو کی چې ساروی له تکلیف نی ول یریح ذبیحته او آرام او راحت دی ور کی خپل ذبیحې لا اغیله تکلیف نو ور کوي چې کله علالک نو سرمند دې نه دوم رزر نو باسي ترکه می چې دا غن سانی وتی یخښو نی نو دا د اسلام غا خایسته تعلیمات دي چې انسان سکه چې د حیواناتو بارکه د نرمۍ حکم کړي او دا حکم کم چې حدیث کې ذکر شو چې قتل پاسان او خایسته طریقه کوي ذبح پاسان او خایسته طریقه کوي دا حکم عام دي مگر په بعضی احادیثو کې د دینه زنه هیئتونه خاص شوی دي چې کم خلک د مسلمانانو لاري شو کوي قطاع الطريق دا غي بارک حکم داد چې دې په سولای کړی شي رازوان دي شي او په دغه حالت کې دی وجل شي دا رنګ چې کوم شادي شوده او زنا یو کنو دې رجم کړی شي نو د دې د احکامات ته نبی خاص شوی دي چې دا غي قتل په سخته طریقه دی عقوبته نو ذبح د حیوان دا په خایسته طریقه په کار د چغله تکلیف نی ادی وجن رستو باب کې به ذکر شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی چې په نوک او اډوکی باندې حیوان نشي ذبح کوله ځکه په دې باندې په ذبح کې غله تکلیف وی نو چې دغه حیوان لپاره تعذيب او تکلیف ملاو نشي قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي خرجال دې اسناد مو ذکر نکل مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي دا ثقه مخکې ذکر وشو شعبة ابن الحجاج ابو بسطام العتكي البصري دام ثقه ثبت امير المؤمنين في الحديث خالد الحذاء چې مخکې ذکر وشو خالد ابن مهران الحذاء ثقه يرسل ابو قلابه د دنوم د عبد الله ابن زيد الجرمي دام ثقه دي كثير الارسال ابو الاشعث چې د دنوم د شراحيل ابن اده شراحيل ابن اده دا ثقه ده او شداد ابن اوس الخزرجي رضی الله عنه دا صحابي ده دا حدیث صحیح ده رجال ثقات دي امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړه ہے. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. هشام ابن زید وای چې زه وردن نشوم د انس رضی الله عنه سره په حکم ابن ایوب باندې چې دا د حجاج ابن یوسف د ترز وای او په بصره باندې نائب گورنر و. فراء فتيانا نو قتل انس رضی الله عنه فتيانا سما شومان او غلمانا یا لکان معنی یو ده سالکان نو جوانان یو قتل قد نسبوا دجاجه په کسری د دال سره یا په فتحی سره د دجاجتن یا دجاجتن چې او درولې وې وچرګا ژوندۍ چرګا و يرمونه هاو دی اغه ویشتا اغه ځان لنه خکړې واغه ویشته په غشو باندې. فقال انس و نصر رضی الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من کړی دا ان تصبر البهائم دا چې بندي کړی شي زناور او اغه دې ندی یو هدف او ټارګټ جوړ شي او نه خدي تزان له جوړه کا او اغه دې ولې تر دې پوري چمړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه من فرمایلی. رجال لدی اسناد ابو الولید الطیالسی چې د دنوم د هشام ابن عبد الملك البصري دا ثقه شعبة ابن الحجاج امیر المؤمنین فی الحديث هشام ابن زید البصری دا ثقه ده دا انس رضی الله عنه وسیو هشام ابن زید ابن انس ابن مالک او حکم ابن ایوب دا د حجاج ابن یوسف د ترز ویو او د په بصری باندې نائب گورنر و. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې ذکر کړی. باب فی ذبائح اهل الكتاب دا باب د په بیان دا غذبیحو د اهل کتابو کې چې د اهل کتابو ذبیحه دا د مسلمانانو لپاره حلال او جایز ده. قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي جد رب العالمين دا قول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه خوراک کوي تاسو د هغه حیواناتونه چې د ذبح په وخت کې د رب العالمین نوم یاد کړه شوی پاغي باندې. دارنګه دا آیات ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تاسو خوراک مکوي د هغه ذبایحونه چې د ذبح په وخت کې پاغي باندې د رب العالمین نوم نی یاد کړه شوی. فنسخ نو دا آیات منسوخ کړی شو دا حکم منسوخ شو. واستثنا من ذلک او الله رب العالمین د دین مستثنا کو. فقال نو فرمایل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام او ذبیحه دا هغه کسانو چې ورکړه شوی د کتاب حل لكم دا حلال دي تاسو د پاره د اهل کتاب او ذبیحه تاسو د پاره روا دي. وطعامكم حل لهم او تاسو طعام حلال دي دا غوی د پاره. د اهل تفسیر په دې کې اختلاف دی چې آیا دغه آیاتونه کم کې چراغلي فکلوا مما ذکر اسم الله عليه په دې کې ضروری کړي چې په کوم ذبیحه باندې د الله نوم یاد کړي شوی صرف هغه بخوري ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. په دې کې دا ذکر دی چې په کومه ذبیحه باندې د الله نوم نی غسته شوی ابا نخوري. نو آیا دا آیاتونه محکم دي که منسوخ دي؟ د اهلی تفسیر په دې کې اختلاف دی. د عام مفسرین قول دا دی چې دا آیاتونه محکم دي او منسوخ شوی نه دي. او د امام عکرمه او د حسن بصری رحمهم الله دا غیر رای دادا چې دغه دوه آیاتونه د سوره مائده منسوخ دي. په دې آیات باندې چې وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، هغه کې دا ذکر کړی چې په کوم ساروی باندې بسم الله نی ویل شوی یا به نه خوري، نو چون کې اهلی کتاب چې ذبح کوي بسم الله نه وای، دا غي دا ذبیحه اگر چې بسم الله نی ویلی نو دا دغه حکمونو چې کوم عام ذکر شوی دا غي د پاره ناسخ دی، چې د اهلی کتابو ذبیحه دا تاسو د پاره حلال ده. عام مفسرین وای چې دغه آیات ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه دا محکم دی او منسوخ نه دی، او دغه آیات محمول له فاغه ذبیحه باندې چې ذبح لغیر الله، چې هغه د غیر الله د پاره ذبح کړی شوی وي، او هر چې ذبیحه د اهلی کتابو ده نو هغه د مسلمانانو د پاره حلال او جایز ده. که بسم الله ویلی کنه لکه رستو به دا تفصیل ذکر کو چې حکم د تسمیه او د بسم الله په ذبیحه باندې څه ده، آیا دا واجب ده که سنت ده، که دا د ذبیحه د پاره شرط ده. اسناد د رجال دی اسناد احمد ابن محمد ابن ثابت المروزی دا ثقه دی، علی ابن حسین صدوق دی صدوق یهم، عن ابیه بلار دی حسین ابن واقد القرشی دا ثقه دی له اوهام، یزید النحوی يزيد بن أبي سعيد النحوي دا ثقة ده، أو عكرمة بن عمار البربري جداد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مولاه أو غلامه دا ثقة وثبت ده، أو بعلم تفسير كي إمام ده. لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، كما خبرت منسوب دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكي أغدد تكذيب كلا وشداد دروغ جن ده. نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی د ابن عمر رضی الله عنهما دا تکذیب د عکرمه ابن عمار په حق کې ثابت نه دی. ولا تثبت عنه بدعه، د دنه بدعتم ثابت نه دی، ځکه بعض اهل علم ذکر کړي چې د برایه د خوارج لرله د اباضیو نو، بعض ذکر کړي چې د خوارج یو ډله د سفریه دا غي نو، خو حافظ رحمت الله علیه د دنه دغه دواړه خبرې نفی کړي چې نتنا بدعت ثابت ته، او ند عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ند د تکذیب ثابت ته. اسناد د دې حدیث حسن ده، ځکه علی ابن حسین په کراغله صدوق دی، حسن الحديث ده. دا روایت د امام ابو داود رحمت الله علیه د هغه احادیث نه دی چې هغه د هغه مفارید دی، او نور اصحاب السنن ور سره پکې نه دي مرګري شوی. نو په دې روایت باندې امام ابو داود رحمت الله علیه متفرد شوی. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمه عن ابن عباس في قوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تاكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دي آيات بارك وي وإن الشياطين يقنا شيطانان ليوحونا دي وسوسي أجي إلى أوليائهم خبل دوستان ومرغرولا أو دي وسوسوك ورلسوي يقولون دي ورلوي ما ذبح الله فلا تأكلوا كم شيء چه الله ذبح کرن وغتاسو نخوري، يعني كم زناور چه مردار شو رب العالمين ملكون وغتاسو نخوري. وما ذبحتم أنتم أو تاسو چه پخبل باند ألالكو وجلو فكلون وغتاسو خري، فانزل الله عز وجل نورانازل کو الله چې د عزت او د لوی شان خاوند دی دا آیات مبارکه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تاسو خوراک مکوې دا غزناورونه چې نی یاد کړه شوی نوم د الله پاغه باندې په وخت د ذبحه کې. نو مقصد دا شو چې مونږ هغه حیوانات د دیو جن نه خرو چې کم په خپل باندې مړشي مردار شي پاغه باندې د رب العالمین نوم دی یاد شوی، او کم چې مونږ ذبحه کو نو د رب العالمین نوم مو په یاد کړی نو زکه خرو. نو د ترجمه الباب سره د دې حدیث مناسبت په دې اعتبار دی چې اهلی کتاب کله ذبحه کوي نو د یوم د مسلمانانو غونتی د رب العالمین نوم په دې یادای او بسم الله وای، نو د دې ذبیحه زکه حلاله او جایز ده. رجال د دې اسناد دی محمد ابن کثیر العبدی دا ثقه ده، اسرائیل ابن یونس ابن ابي اسحاق السبيعي دام ثقه ده، سماك ابن حرب الكوفي دا صدوق ده، عكرمة ابن عمار مخي ذكروش وثقة وثبت ده. اسناد ده دي حديث حسن ده، ابن ماجا رحمة الله عليهم دا بخبل سنن كي ذكر كده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويش يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغليو ندی ویلو ناکل مما قتلنا مون خوراک او داغینه چې مون وجلی دی مون ذبح کړي، ولا ناکل مما قتله الله او خوراک نکو داغ حیواناتونه چې الله وجل مړشول په خپل مرګ مړ دین وغه نخرو چې مون یو وجن نو اخرو. نو رب العالمین دا آیات را نازل کو ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، خوراک مکو ای تاسو داغ حیواناتونه چې د ذبح په وخت کې پاغیبان د الله نوم نیت کړه شوی. مقصد دا چې په کوم حیوان باندې د ذبح په وخت کې تسمیه نی ویل شوی نو داغه خوراک دا جایز نه دی. د دې حدیث د اسناد رجال عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه او امام دی، عمران ابن عيينه صدوق له اوهام دا د سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه رورو، عمران ابن عيينه الهلالي الكوفي، عطاء ابن السائب الكوفي دا صدوق دی او په اخر عمر کې د اختلاط شکار شوی، سعيد ابن جبير ثقه دی. حکم د دې حدیث دا دی چې حدیث صحیح دی، لیکن پدې کې چې ذکر د يهود راغله نو دا ذکر د يهود پدې کې منکر دی. محفوظ روایت دا دی چې دا مشرکانو تپوس کړه نبی صلی الله علیه وسلم لراغلی او مشرکانو ویلو چې ناکل مما قتلنا ولا ناکل مما قتل الله. نو حدیث صحیح دی خو په ذکر د مشرکین سره، او ذکر د يهود چې راغله نو دا د سند په اعتبار سره منکر دی. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل سنن او جامع کې ذکر کړی. په ذبیحه باندې د تسمیه او بسم الله ویلو سه حکم دی. د اهل علم او فقها او په دې کې درې اقوال دي. اول مذهب د جمهور، مذهب د حنفیه او مالکیه او د حنابله چې کوم مشهور روایت او مذهب دی هغه دا دی چې دا بسم الله ویل په ذبیحه باندې دا واجب دی، خو که سهون د چا نه پاتې شول او هیر شول تینا نو دغه ذبیحه حلاله ده. د وجوب دا قول دی راغسته د دې آیات نه چې ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، چې کوم ذبیحه باندې د رب العالمین نوم نی یاد کړه شوی بسم الله پینی ویل شوی نو هغه تاسو مخوري. د دې آیات مبارکه نه دی وجوب راغسته. او د سهو دا حکم چې کوم دی رفع کړه دی نو د دې حدیث د وجنه کم چې په سنن د ابن ماجه کې راغله او د طرق او د شواهد د وجنه غ حدیث لا محدثین حسن وی چې ان الله تجاوز عن امتی الخطا والنسيان وما استكره عليه. الله رب العالمین زما د امتنا خطا او نسيان پورته کړی دی او کم کارونه چې دی باندې په زور وکړی شي نو په دې الله نه رانیسی. نو کده چا نه هیر شول په هیر باندې بسم الله او بسم الله ته پاتې شو نو ذبیحه حلال ده او سیده. دا مذهب د جمهور اهل علمو چې تسمیه واجب ده خو که سهون پاتې شو نو دا ذبیحه حلال ده. دویم مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه او دا روایت د امام احمد رحمت الله علیه نه چې ذبیحه باندې بسم الله ویل دا سنت طریقه ده او حکم د تسمیه دا ده چې دا سنت ده. او دلیل کې حدیث د بخاری پیش کړي چې د کعب ابن مالک رضی الله عنه یو وینځوا چې هغه په صحرا کې دا غړي بيزي سرولې نو یو ګډه بیمار شو هغه زر زر یو تیر کانه راواغستو پاغه باندې ذبح کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې کله دا ذکر کونو نبی علیہ السلام وی چې تاسو د دې غوخه خوري اعلان کې غي بسم الله نو ویلې. حدیث کې د بسم الله ذکر نه راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ذبیحه د خوړلو حکم ایلو کو. نو دای وی کچرته ذبیحه واجب وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بوله بیان کړه وي. او بل امام شافعی او امام احمد رحمهم الله دا وی چې الله رب العالمین د اهل کتاب او ذبایح زموږ د پاره حلال کړی دي اعلان کې غي بسم الله نو وی دینه مستدلال کوي. دریم مذهب د اهل ظواهر دی اغي وی چې دا بسم الله ویل شرط دی او په هیڅ حالت کې دا بسم الله ساقیتی گنا که سهون وی که عمدن وی او که جهلن وی خو چې بسم الله پاتې شو نو دا غساروی حلال نه دی خوراک جایز نه دی. دا قول امام مالک امام احمد رحمت الله علیه لم منسوب دی او دا قول لجماعت من السلف دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی قول د ظواهر له ترجیح ورکړي او دلیل پیش کړي چې د رب العالمین دی قول کې عموم دی چې ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله او بل د متفق علی روایت ته رستو به امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کی ما انهر الدم وذكر اسم الله علیه فكل. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی له ویلو کم شی چې د ساروی نوی نو بایی او د الله نوم پر آیات کړی شنو دا غینه خوراک کوا. نو مفهوم د دغه حدیث دا دی چې نوم د الله پینی را یاد نو خوراک ته مکوا. خراجه قول د جمهور دی چې غیوی بسم الله واجب ده که چرته پاتې شو سهون نو بیا دا ذبیحه د دې خوراک مباح او حلال دی. باب ما جاء في اكل معاقره الاعراب. دا باب د په بیان د دې کې چې دا اغه ذبیحو غوخه خوړل چې اعراب او بانډچیان د مقابلي او د فخر په تور باندې غضب حکی. معاقره الاعراب دی لوی چې بانډچیان به با په خوار اپاسېدل زمیدار او دای به خپل سخاوت او کرم کې مقابله و نو دی یو به مخلالولو بل به ملالولو دی بل چې بالال کو ورپسې به دی بل ملالولو تراغ پورې به دا ذبح شروع وي چې یو به پکې عاجز شوینو یو قسمه مقابله به کوله فخر او ریا به کوله په دی باندې سمعت به کوله او د رب العالمین وجهه په دی باندې مقصود نه و. نو د دې د خوړو سه حکم نه حدیث با امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین منه فرمایلی ځکه په دې کې وجهه د الله مقصود نه ده تفاخر سمعت او ریا په دې کې مقصود دي. او دا حکم بیا د هر غذبیحې ده چې پاغې کې تقرب د رب العالمین مقصود نه وي د یو لوی سړي د پاره چې غره روان دي دا غد تقرب د پاره ذبح شي. دریا او سمعت د پاره زبه شي نو دا غي خوړل دا ممنوع دي. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعد عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كردا دا أغز بيحود خوراكنا چه باندچان وغد فخر أو دا مقابلي پتور باند زبح كريوي دارنګ هر هغه طعام پدی کې داخل لې چې غدر یاو د مفاخرت د پاره تیار کړی شوی. قال ابو داود اسم ابي ريحانه عبد الله ابن مطر. امام ابو داود رحمت الله عليه وي چې پدی اسناد کې ابو ريحانه ذکر شو په کونیا باندې نو نوم د ده عبد الله ابن مطر او بعض نسخو کې ور سره دا زیادت مراغله وغندر اوقفه على ابن عباس. غندر چې د دې حدیث پر واتو کې ده محمد ابن جعفر دا غنوم ده و اذا حدیث موقوفا ذکر کړي په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او اهل علم وایي چې په دې حدیث کې ثواب او حق خبره ده ده چې دا حدیث موقوف ده په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې ولم يرفعه او دا حدیث مرفوع نه ذکر کړای په اسناد کراغ هارون ابن عبد الله البغدادي چې دی معروف دی په الحمال سره دا ثقه دی. حماد ابن مسعده التميمي دا هم ثقه دی. عوف ابن ابي جميله دا هم ثقه دی. او ابو ريحانه چ امام ابو داود د دنوم ذکر کو عبد الله ابن مطر دا صدوق ده. رجال د اسناد د ابو ريحانه علاوه ټول ثقات دي د صدوق ده نو اسناد د حدیث حسن ده او صواب او راجح خبر ده دا چې دا موقوف ده په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې او دام د اغه روایتونه ده چې امام ابو داود رحمت الله علیه په متفرد شوه. نكتفي على هذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.